А Елена глядела на Олеся з усмешкаю і гаварыла, што вось вядома з раўбічамі ранейшая варожасць, але гэта нічога, прымірацца.